اسلامی بہن کے احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سنتیں تو بیان کر دیں تو وہ بھی جو جو ان کے لیے ممکن ہے وہ سنتیں ادا کریں، لیکن مسواک ان کے لیے کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو حرج نہیں، کیونکہ ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں عورتوں کے۔ یہ حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنے، دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں، سر بھی ڈھانپے، مگر چہرے پر چادر نہیں اوڑھ سکتی۔ عام طور پہ اسلامی بہنوں میں احرام کا تصور یہ ہے کہ وہ سفید چادر سر سے لپیٹ لیتی ہے، مخصوص چادریں آتی ہیں غالباً بنام احرام، یہ بکتی بھی ہیں شاید بازار میں، سفید چادریں بالکل ایسے چلائی ہے کسی نے، اور اتنی معروف ہے کہ وہ چادر بیچاریاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ احرام ہے، حالانکہ اس کا احرام سے احرام ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بس وہ حسب معمول سلے ہوئے کپڑے عورت پہن سکتی، مرد کو بغیر سلی ہوئی چادریں ان کے لیے سلے ہوئے لباس کی اجازت ہے، بلکہ ایسا لباس ہو کہ پردہ پہلے سے بھی زیادہ ٹائٹ ہو، مگر چہرہ بچانا ہوگا اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔